«Я готовий на все», – відповів Ленгафт, «але ж без конечної причини не годиться виставляти на смерть навіть звичайного вояка, не то королівську особу. Москалі побачили нас. Вони стріляють. Ради Бога, вертаймо!» В цей мент свиснула куля, і Левенгафт повалився з коня. Король глянув. «Дрібниці!» – крикнув. «Ви цілі! Москалі тільки коня вашого вбили. Вам другого дадуть!» І гукнув на чуру, щоб боржі подавав другого коня. Левенгафт пересівся, а король стояв у воді, ніби визивав на бій небезпеку, ніби глузував собі зі смертю. «Я тут!» – ніби кричав цілою своєю появою. «Прийди і ставай зі мною до боротьби!» Левенгафт довгу хвилину не міг відірвати очей від свого короля, озареного рожево-золотим сяєвом сходячого українського сонця. Аж холодний розум старого вожда переміг захоплення людини. Він під'їхав до короля і товариським тоном сказав йому: «Ваша величність, не годиться губити звичайного вояка, а не то старого генерала. Я вертаю». Король зніяковів. Тут уже був натяк не на нього, а на те, що він не дбає про своїх людей, і поїхав за Ленгафтом. Назустріч їм їхав відділ трабантів, котрих вислали з табору в розшуках за королем. Король не сердився і не дивувався. Це лучалося не раз. Навіть не звітався з ними і не питався, що під Полтавою чувати. Їхав, не поспішаючись, хоч кулі перелітали через Ворсклу і, здавалося, шукали його. Нараз став. Здавалося йому, що москалі переходять в Ворсклу. «Спинимо їх!» – гукнув на трабантів і почвалав туди, де щось копошилося в корчах. Глянув – не було нікого. Привид розбурханої уяви. Нерви. І завернув коня. Та в ту хвилину свиснуло кілька куль. Одна з них попала королеві в ліву п'яту, перебила зап'яток, пройшла підошвою і застрягла між пальцями. Король навіть не дригнув, закусив зуби і правою ногою торкнув коня. Але з лівої стала капати кров. Побачив це один з трабантів і сказав Левенгафтові. Левенгафт глянув. Король був блідий, але кріпко тримався в сідлі. «Ах, ваше величносте!» – крикнув Левенгафт. «Сталося те, чого я так боявся!» «Пустяки! Це тільки в ногу. Куля між пальцями застрягла, але я скажу її вирізати». Окружили його і спішили в табор. «Скорше, скорше!» – наглили в душі, щоб багато крові не сплило. Та король не зважав на це. Переїжджаючи попри траншеї, оглянув їх, прикликав до себе Гіленкрока і Шпаррого і посинілими устами давав їм ради і прикази. «Ваша королівська милосте», – почав Левенгафт, але король перебив йому. «Пустяки, генерале, пустяки! Хірург виріже кулю!» І похилився. Левенгафт підбіг, підтримав короля. Його занесли до квартири, в дімку під самими окопами Полтави. «Тая куля рішить про долю Східної Європи», – сказав Піпер до Левенгафта, замикаючи двері за хірургом, що лишився сам на сам з королем. «Ріжте!» – кликав король, простягаючи ногу. «Чого ви чекаєте? Кажу вам, ріжте!» Хірург підложив під ногу подушку і пробував скинути чобіт. Але нога напухла, і чобіт був повний крові. Хірург відрізав зразу халяву, а коли все-таки годі було увільнити ногу, протяв і пришву. Натиск на пухлину спричинював королеві страшний біль, але він не стогнав і не пручався, тільки закусив зуби і заохочував хірурга – «Ріжте, ріжте, це ніщо!» Показалося, що ціла стопа була почарашана, множество дрібних відскалків кості прийшлося вишукувати і вибирати. Хірург аж потився, а король не хотів жодного асистента, тільки сам підтримував закривавлену ногу. Тривала ця операція про годину, аж обв'язано ногу, і король дозволив увійти до себе Піперові і Реншельдові. Стояли біля постелі, і навіть Піпер, якого в Європі вважали одним із найкращих дипломатів, не міг підшукати відповідного слова. Тільки сердечне спочуття пробивалося на обличчях людей, котрі останніми часами відзивалися про свого короля так, буцімто з цілої душі ненавиділи його. Король глянув на них. «Панове, тривожаться мною? Це дрібниця, рана не страшна. За кілька днів я знову буду їздити конем». «Ви чули?» – питався Ренчель Піпера, виходячи з королівської квартири. Він за кілька днів знов хоче їздити так, як нинішньої ночі. Що за непоправний молодий чоловік? Геній, здвигнув раменами Піпер. Ренчельд тим разом не перечив. Дійсно, звичайний чоловік не годен так побороти болю. Наш король – незвичайна людина. Хвилину йшли мовчки. Хільцем, попри вал, бо кулі літали, як чмелі. «Зайдім на хвилину в траншею», – відізвався Піпер. «Я утомився». «Екселенція, від кулі не втечеш? Вона, як хоче, то й у постелі тебе знайде. Все одно, чи боїшся її, чи ні? От наш король, який смільчак, а все ж таки знайшла його тая, котру вилили для нього». «І в саму п'яту влучила», – завважив Піпер. «Як Ахіла». «Як Ахіла», – не повторив, а свиснув Реншильд. «І до Трої тут не дуже-то далеко, лише через море». «Через море крові, пане графе», – повторив Піпер і присів, бо попри голову перелетіла йому куля. «Фу, чорт!» – закляв Реншильд. «Навіть побалакати спокійно не дадуть». В Жуках з тої пори, як прийшла вість про збурення Січі, панував похоронний настрій. Усякий робив своє діло, але видно було, що в душі щось його мулить. Важко було погодитися з гадкою, що не стало того гнізда, з котрого вилітали степові вірли. В порівнянні з утратою Батурина, Переволочної, а хоч би й старих Санжарів, страти в людях на Січі не були великі, але ж все-таки це була Січ. Не один провів там свої молоді літа, а їх не забувається ніколи. Гетьман відхорував вість про упадок Січі, і тепер при нім не починали розмови на тую тему. Зате серед козаків ходили не всілякіші вісті, але як воно справді було, ніхто не знав. Аж одного вечора на квартиру до Чуйкевичів зайшов Мручко. Звичайно, веселий і навіть у теперішні важкі часи жартовливий, а нині був як осіння днина. «Сотнику, я вас таким не люблю», – почала Обедовська. «Я сам себе таким не люблю», – відповів Мручко, шарпаючи свій сивавий вус. «Та нічого, ласкава пані, не вдієш, бо і Мручко має не лиш губу, а й серце». «Влюбився, сотник?» – зажартувала собі Ганна. Мручко з докором подивився на неї. «Запорожця стрінув, що зі збуреної Січі до Гордієнка втік», – відрубав. В хаті зробилося хоч Максій. Всі просунулися ближче до Мручка і очима просили, щоб розказував. І він почав. «Яковлів, збуривши старий і новий кодак, післав в один бік підполковника Баріна і нашого полковника Кандабу, а в другий – царського війська підполковника Башмакова, щоб ловили й мордували деякого лиш стрінуть запорожця, мазепинця, одним словом, українця. Сам він неділь тому п'ять до Кам'яного Затону біля Січі човнами приплив. В городку була зараза, і Яковлєв розложився у полі, а на Січ післав письмо князя Менчикова, щоб запорожці здалися». «А запорожці?» – спитало кілька голосів нараз. «Кинули письмо разом з післанцем у Дніпро. Дніпрові води розлилися широко, до Січі годі було приступити. Яковлєв висипав шанці і з гармат став обстрілювати Січу. Гадаючи, що досить її дошкулив, на лодках припустив штурм». «А запорожці?» – спитали знов ті самі голоси. «Оборонялися хоробро. Кілька сот москалів у завзятім бою лягло, більше, ніж було всіх запорожців у Січі, бо було їх там душ 300 з лишком, інші з Гордієнком пішли». «І що?» – питалися, очима повисаючи на устах оповідача. «І була б Січ відперла Москву, коли б не зрада». «Зрада?» «Зрадив наш такий чоловік, Гнат Галаган, бо дай би його сира земля не прийняла, бо дай би його ім'я разом з Носовим вовіки прокляте було. Галаган натягнув зі своїм полком і з драгунами князя Волконського. Запорожці, побачивши далеко в степу куряву, думали, що це надходять татари, котрих їм хан у допомогу прислати обіцяв, і врадувалися дуже. Аж небаром виявилося, що це за пособники прийшли. Гнат Галаган добре знав Січ, бо й сам колись пробував у ній, знав план фортеці, всі її входи і переходи, всі тайни, яких Яковлєв знати не міг. Під'їхавши до Січі, гукнув: «Піддайтеся і покоріться, вас помилують, я на це хрест святий цілую». «Скажіть, як же було не повірити колишньому Кошовому?» – спитав Мручко і глянув по зібраних. Та ніхто й пари з уст не пустив. Запорожців під тую пору обмаль було на Січі. Як кажу, душ живих сотень три злишком, а ворога – сила. Так повірили Галаганові і здалися».